تعرف المولد لغة وشرعا. تعرف يا مولد كلغة نانين نكي شريعة. سؤال اللي مكوجة هابو, ما هو المولد النبوي الشريف؟ نيابي هايو مولد يا متومي متكوف, يعني باكيسيمو مولد معنى يكي نيني ikiambiwa maulid maana yake nini? Watu wengi huku kwetu ikisemwa bana maulid kwenye akili zao inakuja nini? Ni ule mkusanyiko watu wakapiga dofu na wakala wali wakapeana mawaidha, sio? Lakini sianzi huko majembe hata. Asema الشيخ مؤلف ورساله اسما ان المولد النبوي الشريف حقيقه مولد يا متومه متكوفو في عرف اللغه ketika inavyofahamika kilugha اللغه العربيه لغه العرب هو المكان جمال sikilizeni vizuri. Kilugha ya Kiarabu ikiambiwa maulid, Sheikh anza kusema huwa al-makanu, kwanza ni mahala au az-zaman au wakati, alladhi wulida fihi khatamul anbiya wa imamu al-mursalin, wakati ambao alizaliwa mwisho wa mitume na imamu wa waliotumwa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Famauliduhu al-makaniyu, hivyo mazazi yake ya kimahala, yani mahala gani alizaliwa. Sheikh akaandika fidahu nafsi wa abi wa ummi huwa Rasulullah, namtolea fidia ya babangu na nafsi yangu na mama yangu mtume. Sio kafikiria huyo kwa kuwa hapiji maulidi hampendi mtume, na hii ni lugha mbovu inayotolewa na baadhi ya watu wa bid'a kwamba kila asiyepiga maulidi hampendi mtume, kumbe haelewi kunaendelea nini. Sawa, asema huwa dar Abi Yusuf, maulidi yake ya mahala, ni mahala alipozaliwa mtume, ni nyumba ya Abu Yusuf. Al-Muqama alayha al-yawma bimaktaba amata bimaka al-mukarrama, sehemu ambapo sasa hivi pamewekwa maktaba, maktaba kubwa ya watu wote pale Makkata al-mukarrama. Ukifika hapo kwenye hiyo maktaba, kama umeenda Makka, wafakana Allah wa jamii al-muslimin, Allah tuwafikishe sisi na Waislamu wote kuenda katika mji wa Makka na kuenda kuzuru. Basi ukifika katika mji wa Makka, nyuma ya al-Kaaba kuna nyumba kubwa imejengwa, hiyo nyumba ni maktaba, ilikuwa ni nyumba ya Abu Yusuf hapo zamani. Hapo ndipo alipozaliwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yani maulidi yake ya mahala, kuzaliwa kwake kwa hapo mahala alipozaliwa ni kwenye hiyo nyumba. Sasa hivi kuna maktaba kubwa imejaa vitabu vya dini ya Kiislamu, watu wakaona wajenge hiyo maktaba hapo kwenye nyumba aliyozaliwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo ni maulidi yake ya mahala alipozaliwa katika mji wa Makka, ilifanyika hapo. Wa mauliduhu zamaniyu, ama maulidi yake ya zama wakati, huwa yawma al-ithnaini, yalifanyika siku ya Jumatatu. Siku ya Jumatatu. Athani ashar, mwezi 12, min Rabi'il Awwal, ya mwezi wa mfungo sita. Jamani, leo mwezi ngapi? 12. Mwezi gani? Wa mfungo sita. Siku kama hii ya leo, lakini leo si Jumatatu, sawa? Lakini tukiangalia katika masala ya wakati na za, yani na mwezi, ilikuwa ni siku kama ya leo, bi maana ya tarehe 12 mwezi wa mfungo sita, lakini sio Jumatatu. Leo sio Jumatatu. Leo ni juma ngapi? Jumamosi. Lakini ile ilikuwa imeafikiana na Jumatatu. Yauma al-ithnain, siku ya Jumatatu. Tumeelewana? Kwa hiyo akazaliwa Mtume alayhi salatu wassalam mwezi 12, min Rabi'il Awwal, katika mwezi wa mfungo sita, min amil fil, mwaka wa nini? Mwaka wa ndovu. Alal ashhuri riwayati, kwa riwaya zilizokuja mashuhuri. Bimaana ili swala lina ikhtilafu, lina riwaya nyingi, na ndiyo maana watu hawajafikiana bidhabt kwamba Mtume je alizaliwa tarehe hiyo. Sawa sawa, kuna ambao wanasema ilikuwa ni tarehe 8, kuna ambao wanasema ni tarehe 12, kuna ambao wanasema ni tarehe 10. Nadhani tulivyosoma al-arjuzatul mi'iyya tuliyaona haya. Tena basi la kustaajabisha mno, riwaya ambazo zimekuja na usahihi zaidi zinaelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku aliyozaliwa ndio siku aliyokufa. Ashhur ar-riwayat. Sasa swali mimi nawapa au nawauliza, tustaajabuni kwa pamoja. Hivi wewe uwe una harusi ya mtoto wako, ile harusi imepangwa siku ya Jumatatu, alafu siku ya Jumatatu hiyo imefika, akafa mkeo, ni mfano huo, au babako, nyumba hiyo hiyo, hivi kweli hiyo furaha yako itaendelea? Sasa kama Mtume siku aliyozaliwa ndiyo siku aliyofanya nini? Aliyokufa. Wewe huoni ukisherehekea hapa kuzaliwa tena, ina maana huna huzuni tena, sio? Ina maana unasherehekea siku aliyokufa. Sijui mwanaelewa. Nyie hamjanielewa nyinyi. Nasema hivi, riwaya ambazo ni mashuhuru zenye nguvu zinatuambia siku aliozaliwa Mtume ndio siku alokufa. Yaani sio kwamba ile siku alipozaliwa tu akafa. Yaani aliishi miaka 63, sawa? Lakini alikuja kufa siku kama ile. Sawa? Sasa swali linakuja, siku hii tuifanye ni ya sherehe au ni ya huzuni? Inatakikana iwe siku ya huzuni, sio? Lakini je, Uislamu una umeweka jambo la huzuni kila mwaka? Yaani kile ikifika siku ya tukio lilofanyika watu wahuzunike, Uislamu umeweka hilo? Hala, Uislamu haujaweka. Na ndio maana alikuja alikufa mama Khadija, sio? lakini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatujapatapo kusikia alikuwa akihuzunika kila inapofika tarehe na siku ile aliyokufa Khadija. Hatujawahi kusikia habari hizo. Mwaka wa 3 Hijria alikufa Hamza radhiallahu anhu. Hatujapatapo kusikia kwamba ilikuwa kile ikifika siku ile aliyokufa Hamza mtume alayhi salatu wassalamu na ahlul baiti wote na waislamu wote kwa ujumla wabadilisha nguo wakavaa nguo za rangi fulani kwa ajili ya huzuni ya Hamza. Hatujawahi kuliona hilo. Tumeelewana? Hivyo, yani muislamu watakikana utumia akili yako. Mauliduhu zamani, kwa hiyo kuzaliwa kwake, maulidi yake ya wakati huwa yauma lithnaini, ni siku ya Jumatatu athani ashara ya mwezi 12 min rabi'in al-awwal, katika mwezi wa mfungo 6 min amil fil, ya mwaka wa ndovu au wa tembo, ala al-ashhur riwayat au ala al-ashhar ar-riwayat, kwa riwaya ambazo ni mashuhur, wa asahuha, tena ambazo ni nini, ni sahihi, al-muwafiqu, ambayo iliafikiana na Agosti. Agosti mwezi wa ngapi? Ah, mwezi wa 8 min 75 min tarikh milad al-masih Isa bin Maryam alayhi salam, yani ilikuwa ni mwaka 570 kwa tarehe hii ambayo sasa hivi tumefika mwaka 2019, ilikuwa ni mwaka 570 miladia. Hadha huwa almuradu min kalimati almawlid an-nabawi ash-sharif, haya ndiyo malengo ya neno maulidu an-nabawi ash-sharif likitajwa fil urufi al-lughawi inavyofahamika kinini kilugha. Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aliulizwa siku moja, kwa nini umefunga hii siku ya Jumatatu? Fakala, akasema dhaka yaumu ulitu fihi, hiyo ni siku ambayo mimi nilizaliwa. Masahaba walivyosikia hivi nao wakawa wanafunga siku ya Jumatatu, maana ndiyo siku alozaliwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivyo Waislamu ikiwa wanataka kusherehekea au kuadhimisha mazazi ya mtume watakana wafanyeje? Wafunge. Nakumbuka mtume hapa hajawaambia watu fungeni, maana hii ndio siku lozaliwa. Aha, yeye mwenyewe alikuwa anafunga, akaulizwa mbona umefunga, akasema nimefunga ndiyo maana hii ndiyo siku niliyozaliwa. Tuelewane? Kwa hivyo wewe kama wataka kufunga, usifunge siku yako uliozaliwa, funga siku aliozaliwa mtume. Yani sije kaja bidaa nyingine. Mbona umefunga shekhe leo Jumapili? Anasema hii ni birthday yangu hii. Hamna hiyo. Umezusha bwana. Masahaba walikuwa wafunga siku ya Jumatatu, maana ndiyo siku ambayo mtume kafanya nini? Kazaliwa, kama alivyofanya yeye mwenyewe mtume alayhi salatu wassalam. Waladhi asema hadha huwa almuradu min kalimati almawlid, haya ndiyo malengo ya neno maulid fil urufi allughawi, katika urufi ya kilugha. Waladhi lam yarifu almuslimuna ghayrahu, ambayo waislamu hawajapatapo kujua maana nyingine ya maulidi isipokuwa hii peke yake. qilata sittata quruni wa rub' qarn, takriban karne sita na robo. Na hii ni kwa rai ile ya kuhuishwa wa kule Musa ili Maulid, wa ila karne nne. Karne ngapi? Nne. Bado Maulid hayajulikani. Kitu Maulid ikiambiwa leo kuna Maulid ya Mtume sallallahu alaihi wasallam zama za Imam Shafi, yani ukisema hivyo ueleweki unamaanisha nini, kwa sababu ni jambo lilikuwa bado halijaletwa, ni hao waliolileta. Karne ya kwanza, karne ya pili, karne ya tatu, katikati ya karne ya nne ndipo kukazuka baadhi ya watu, al-Ubaidiyuna, al-Qaramita, al-Batiniyuna. Wao ndio wakalianzisha jambo hili. Imepita miaka takriban 300 na zaidi. Kabla ya hii miaka 300 na zaidi, huko nyuma ilikuwa ukitaja neno Maulid, ufahamu unakuja kwenye hivi vitu nilivyovitanguliza. Mazazi ya Mtume inakuja, yani alizaliwa Maka siku ya Jumatatu, mwezi 12, katika mwezi wa mfungo 6, mwaka wa ndovu. Yani ukisema neno Maulid, watu wanafahamu hivyo. Hawafahamu kwamba kuna ngoma, wengine watakula wali hapo, watu watanusana mikono, ukiwa umekata pili bakore itakuja. Hakuna kitu hicho. Kitu hicho ilikuwa hakuna. Yani hizo karne ninazozungumza mimi, ukisema neno Maulid haufahamiki kwamba unamaanisha haya Maulid yanayozungumzwa leo, ambayo watu wacheza wakata viuno kulikweli. Hii ni fitna. Hii ni fitna ililetwa ni hawa makaramita kwa lengo la kupoteza Uislamu. Nisalullah salamata wal afya. Ay min yawm nuzul al wahy, yani kuanzia siku wahyi ulishuka, ila matla al-qarn as-sabi' al-hijri, mpaka ilianza kuchomoza karne ya 7 hijria. Thumma ba'da suqut al-khilafah al-islamiyya ar-rashida, kisha baada ya kudondoshwa khilafa ya Kiislamu, Mtume alayhi salatu wassalam kasema, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidun al-mahdiyun au al-mahdiyina, sio? Baada ya uongozi wa huu khalifa uliozungumzwa ni Mtume huu ushaondoka, wa inqisami bilad al-muslimina wa tamazzukiha, na kugawanyika vipande pande miji ya Kiislamu katika katika. Wa ma tabaa dhalika min dhafin wa inhirafin fil aqaidi, na yale yaliyofuatiliza hayo ikiwemo watu kupinda katika itikadi na katika maadili. Wamkuta mfalme anakunywa pombe, hapumziki mpaka mziki huo unapigwa hapo na vijibinti vinacheza mbele yake. Ni khalifa huyo wa Kiislamu wakati wa zama hizo, ndio likazuka jambo la Maulid. Wasuluk, tabia zikachafuka zikawa ni mbaya. Wafasad fil hukmi wal idara, watu wakawa wanafanya ufisadi katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika katika idara mbalimbali za mambo yanofungamana na Uislamu. Maadili, mmomonyoko wa maadili, mmomonyoko wa itikadi, mmomonyoko wa akhlaki, wama ila dhalika. Zama hizo Uislamu umeparaganyika makundi makundi. Hina idhin dhaharat bid'atul maulid an-nabawi ash-sharif, wakati huo sasa ndipo ilipodhihiri kusherehekea maulidi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ilidhihiri kama dhahari min madhahiri dhaf, Mara ya kwanza ilikuwa ni jambo lina udhaifu kiasi fulani. Si jambo lilotangana dunia nzima. Ni jambo lilianza kwa udhaifu walilhiraf. Tena likawa ni jambo lililopinda kisheria, halifai, kwa sababu ilianza kuanzia dhuhuri ihtifali hiyo mpaka swala ya alfajiri ya asubuhi yake. Watu wala wapija maulidi tu. Fakana awalu man ahadatha hathihi albid'ah. Kwa hiyo wa kwanza ambaye ni namba mbili huyu hapa anamzungumzia yule aliyehuisha, akawa wa kwanza sasa kulizusha hili hii bid'ah, al-Malik al-Muzaffar sahib Irbil min biladi ash-Sham. Ni al-Malik al-Muzaffar ambaye alikuwa ni mtu wa Irbil katika miji ya Sham. Tuseme ghafara Allahu lana wa lahu, kwa sababu huyu ni yule aliyehuisha na alikuwa yeye si katika wale makaramita, yeye alikuwa ni msufi. Sawa. Chini hapa kwenye Hamishi Sheikh asema as-sawabu, kauli ya sawa, annaha min a'mali al-musili la Sham, ni katika matendo ya musili na sio Sham, bali ni matendo ya dola ya Ubaidiyin al-Qaramita. Tumeelewana? Kuanzia hapa anakuja yale niliyozungumza juzi, awwalu man alafa fiha kitaban lilmawlid, haya tunayaacha maana tumeshazungumza huko nyuma. Tumeelewana? Ieleweke tu kwamba huyu bwana alikuwa anagombea utawala, Ibn Dhisan huyu, tumeelewana? Alikuwa anagombea utawala. Kwa hiyo akaona sira yake, afanye sera gani ambayo itamfanya yeye aweze kukubalika katika jamii. Tumeelewana? Kwa hiyo akabidi aanzishe hili jambo. Anaitwa Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ibrahim. La, afwan. Asema, nasoma riwaya nyingine, afwan. Nasema, wa awwalu man ahdatha hadhihi albid'a, na wa mwanzo walioizusha bid'a hii, huyo mtu wa kwanza au watu wa mwanzo, hum bani Ubaid al-Qaddah, ni bani Ubaid al-Qaddah. Wa summiya al-Qaddah li'annahu kana kahala. Elewana, bani Ubaid al-Qaddah alladhina yusammuna anfusahum bil-Fatimiyyin, ambao wanaziita nafsi zao kwamba wao ni al-Fatimiyyin. Wayantasibuna ila walad Ali ibn Abi Talib, na wanajinasibisha kwa mtoto wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Wa hum fil haqiqati min al-muassisina lid-da'wati al-batiniyya, kwa hakika hawa ni katika watu walioanzisha da'wa ya nini? Al-batiniyya. Fajadduhum, kwani babu yao huwa Ibn Dhisan. Anaitwa nani? Ibn Dhisan al-ma'ruf bil-Qaddah. Anafahamika kwa nini? Al-Qaddah. Wa kana mawla li Ja'far bin Muhammad as-Sadiq. Sawa? Na alikuwa ni mawla wa Ja'far bin Muhammad as-Sadiq, wa kana min al-Ahwazi. Umeelewana? Alikuwa ni katika watu wanaotoka wapi? Al-Ahwaz. Eh? Asili yake ni Fursi. Bimaana alikuwa ni mrafidha. Umeelewana? Wa ahadu muassisi madhhab al-batiniyya, na ndio wa kwanza au ni mmoja katika waasisi wa madhhab ya batiniyya. Wadhalika bil iraqi, na hiyo ilikuwa ni wapi? Iraqi huko. Thumma rahala ila al-maghribi, kisha akaenda wapi? Akaenda maghribi. Fa ala kulli hal, muassisi wa hili jambo alikuwa ni mrafidha, ila tu kuna fitna fulani ilitokea, kwamba siku zote ahlul bid'a wal ahwa, kuanzia tarehe za nyuma huko, ni watu mara nyingi wanapenda vyeo katika serikali. Na ahlu sunna wal jamaa mara nyingi ni watu hawapendi vyeo, kwa sababu wanajua wataulizwa siku ya kiyama wamechunga nini. Maana Mtume anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyote ni wachungaji na nyote mtaulizwa kila mmoja kuhusiana na uchungaji wake. Wewe ukiambiwa wewe ndio kiongozi wa wilaya hii mathalan, siku ya kiyama ukifa utaulizwa hiyo wilaya yako ulichungaje. Kama kulikuwa kuna watu ni matari kuswala na wewe ndio kiongozi wao, utaulizwa pia. Na hii ndio sababu ahlu sunnati wal jamaa hawapendi kuwa viongozi. Elewana? Lakini ahlu bid'a wal ahwa, watu wa bid'a na watu wa matamanio, wasiofikiria siku ya kiyama kujibu maswali atayajibuje, ndio uona hupupia uongozi, wapate uongozi, lakini lengo na madhumuni, lengo la ukuu ni kwa ajili ya kupitisha uzushi wao na kufelisha dawa za wengine wasiokuwa wao. Mfano wa hili ilivyokuja fitna ya khalqi al-Qur'an, fitna ya kwamba Qur'an ni nini? Ni kiumbe. Imam Ahmad bin Hanbali rahimahullahu ta'ala ilimkuta fitna hii, akathubutu akawaambia Qur'an sio kiumbe, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kauli yake hii akaadhibiwa sana, alitandikwa mijeledi Imam Ahmad bin Hanbali, ambaye ni imamu wanne huyo, sio kwa madhhabi za ahli sunnah wal jamaa, mpaka baadhi ya nyama zake kwenye mgongo zikafa, ukimshika hivi wala asikii, kwa bakora alizopigwa kwa kukataa kusema Qur'an ni kiumbe, Qur'an ni maneno ya Allah. Kina nani ambao walimsababishia mpaka akapigwa ni serikali? Ni ahlul bid'a wal ahwa, masufi, mashaira na wengineo. Lakini akathubutu, hajatetereka. Lakini kunao ambao katika zama hizi walitetereka, wakasema Qur'ani nini? Ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, eti ni maneno ni kiumbe cha Allah, hali ya kuwa walikuwa ni watu wanafahamika kwa sunna. Lakini fitna ikiingia mahala, yahitaji wanaume, fitna inahitaji mwanamme, sio hivi hivi tu. Sasa na hii fitna ya maulidi nayo ilipokuja kuingia, watu wa bid'a wakaivaa, na watu wa serikali nao, yani wale viongozi wa zama zile dola ya Kiislamu ile, wakaingiziwa hilo jambo na wao wakalikubali. Kama unavyoona aliyeanzisha yeye mwenyewe alikuwa ni mkaramita, na yeye ni kiongozi, ilikuwa ni sera yake hii. Kwa hiyo ikawa maulama wametahiniwa na jambo hili. Unakuja unaulizwa swali, uone je, rai yako itaenda tofauti na kiongozi khalifa? Unasemaje kuhusiana na ihtifali ya Maulidi Nabawi Sharif? Jambo hili nzuri au ni baya? Tuambie wewe shekhe. Na hizo ndio zama za Ibn Hajar al-Asqalani, ndio zama za al-Imam an-Nawawi, ndio zama za kina Suyuti, Ibn Taymiyyah. Alithubutu akasema hapana, ni bid'a, ni uzushi. Pa kusema kwake huko akakamatwa, akaingizwa ndani ya jela. Alifungwa mara ya kwanza kisha akaachiliwa. Kama bwana jirekebishe, maana yake ni nini? Uko na kuenda ukubali kwamba ili jambo liko ndani ya dini. au kuulizwa swali nyamaza. Ibn Taymiyyah akawa anafuatwa anaulizwa, akasema mimi bado msimamo wangu uko pale pale bwana. Al-Qur'an ihtifal al-Maulid bin Nabawi Sharif bid'a wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu na mengineyo mengi sio hili tu. Akakamatwa kwa mara ya pili, akaingizwa katika jela, akaachwa katika jela mpaka akafariki huko huko jela bila hata kuoa. Alikuwa bado, alikuwa ni mtoto bado, ni kijana mdogo. Maana Ibn Taymiyyah ana miaka 18 tayari ana elimu, anaketi kwenye kiti kama hivyo anawafundisha watu. Kwa hiyo akaingizwa katika jela lile mpaka akafariki. Huyu kaja kuchelewa tabani. Sitazungumza wale wa nyuma nyuma huko kina Suyuti eh? Eh. Sasa kuna baadhi ya mashehe ambao walitetereka, wakazungumza lugha ambazo kama zinapinga kama zinakubali, kwa sababu ya kuhofia uongozi na kuwaridhisha watu wa wakati huo katika jamii. Maana jamii ya watu wengi walikuwa tayari wameshalipokea hili swala, wanaona nzuri. Wewe waonaje shekhe? Umonyoke kweli kweli, ngoma yapigwa eh? Mwili si ndio unavyotaka hivyo bwana? Matamanio yako yanaondoka hapo. Basi shekhe atuambia katika shubha ya kwanza ambayo shekhe ataka kuiondoa, asema miongoni mwa hizo shubha ambazo ziliwekwa katika ihtifalu al-Maulid an-Nabawi al-Sharif, ibadu shubha allati aradat lilqailina bihadhi al-bid'ah, baadhi ya shubha ambazo zilidhihiri kwa hao wanaosema kwamba inajuzu kufanya hii bid'ah ni hizi zifuatazo. Shekhe kazileta kama shubha nane hivi, lakini mimi naenda taratibu taratibu, lengo langu unifahamu, sitaki kwenda haraka haraka. Bali hiyo shubha ya kwanza pia inawezekana isimalizike kwa leo. Kabla ya kuitaja, shekhe kaleta kama mukaddima, akasema lamma uhdithat bid'atu al-ihtifal bil maulid an-nabawi, ilipozushwa au lilipozushwa jambo la kusherehekea maulidi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, fi ahadi al-ubaidiyyin, huo ni ukurasa wa 159 wa kitabu al-bid'u al-hawliya cha Sheikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Ahmad al-Tuwajiri, asema lilipoanzishwa ili jambo la kusherehekea maulidi ya mtume, fi ahadi al-ubaidiyina, katika zama za al-ubaidiyina, wafashat wa intasharat baina an-nas, likatangaa likaenea kwa watu. Kwa nini? Liwujudi al-faraghi ar-ruhi wal-badani ma'a, kwa sababu kumepatikana uwazi wa kiroho na kimwili. Roho zimebadilika, watu wamekuwa ni washirikina, itikadi zao ni potofu, lakini pia kimwili jambo la kucheza mwili ndio unavyotaka. Eh? Jambo la kucheza cheza, kuyumba yumba, kuimba imba, mwili ndivyo unavyotaka. Wewe Sheikh Suleiman, angalia mpanda gari wa Tanga. Kumekwa muziki kule, waweza kujikuta shekhe na na kofia yako ucheze, lakini mguu uko chini unapiga piga hizi eh? Au hata kama utopiga piga mguu mpaka kama unaenda Dar es Salaam shekhe, mpaka ukifika zile nyimbo kama za mwaka 90 huko umezifanyia muraja eh? Yani huzitaki zile nyimbo, wewe ni mtu wa sunna salafi sio? Lakini kama mfano hii mitahamidi hii umelipanda hapo Horohoro au Tanga wenda Dar es Salaam, maana ina ngoma kweli kweli, basi wewe huzitaki, lakini kila zikipigwa waona bora nafanya mraja ya mimi. Eh? Basi wewe ukifika Dar es Salaam Sheikh umepiga mraja wa nguvu. Wa hizo nyimbo. Lazima kirohoroho Sheikh. Roho iko hivyo inapenda mambo ya nyimbo nyimbo, mambo ya muziki muziki kucheza cheza, eh? Kwa hivyo kama mmenishika huko nyuma. Huu wakati ambapo yanaanzishwa haya Maulid ni wakati itikadi za watu zimeharibika, tabia za watu nzuri zimeharibika, kadhalika uzushi mbalimbali umezuka, watu wamejiingiza kwenye maasi ya mambo ya kunywa pombe na kucheza ngoma muziki mbele ya vibinti na nini, na ndio viongozi wa makhalifa hao. Katika zama hizo ndio likaanzishwa hili jambo. Sheikh asema wataraka almuslimuna aljihada, wakati huo waislamu wakaacha jihadi, wataasalat hadhihi albid'a fi nufusi, ikaanza likakariri likajikita ili swala la bid'a ya maulidi katika nafsi za watu, wasbahat juz'an min aqidatin, likafikia mpaka maulidi ni sehemu katika akida yao, wanaitakidi hivyo. Na ndio pale unaposikia mtu akwambia wale hawampendi mtume wale, maana wapiji maulidi, maana yeye anaitakidi lile jambo, usipofanya vile wewe asli inawezekana sio muislamu, wewe humpendi mtume. Na kweli kama kuna mtu hampendi mtume, huyo ni muislamu? Si muislamu. Kwa hiyo hili ni neno baya sana ya kukufurisha waislamu. Si kweli kwamba kila anayefanya ihtifalu maulidi ampendi mtume, abada. Bali inawezekana yeye akawa ndo anampenda mtume, kwa sababu mtume kasema, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, sema enyi waislamu, enyi waumini, ikiwa mnampenda Allah nifuateni mimi, yuhibbukum Allah, Allah atakupendeni. Kwa hivyo mahaba ya mtume, kumpenda kwa mtume kunajulikana kwa kumfata, na sio kwa kumsifu. Bali katika hadithi sahihi imekuja mtume anasema, la tutruni, msinisifu kupindukia, eh? Kama vile manasara walimsifu nani? Isa ibn Maryam, fa ana Abdullah wa rasul, mimi ni mja wa Allah na mjumbe wake bwana, msinipeleke. La tarfauni fawqa manzilati, msiniinue juu ya daraja ambayo si yangu mimi. Ha? Leo katika ihtifal inaambiwa hadha alhabibu nabiyyu qad hadar, huyu kipenzi mtume amehudhuria, wa qad afa kullama madha wajar, na amesamehe madhambi yote yaliyopita. Ah, yani mtume amesamehe? Mtume ndiye anayesamehe? Anayesamehe ni Allah subhanahu wa ta'ala, sio mtume bwana. Haya ni makasida yanaimbwa. Fa ala kulli hal, tukirudi asema, fa asbahat juz'an min aqidatin kathirin min ahli jahl, ikawa hili jambo la kusherehekea maulidi ni sehemu katika itikadi ya watu wengi ambao wamejazwa ujinga, au katika watu wajinga wasiofahamu kitu. Lam yajid ba'd ahli al-ilmi, hivyo basi hawajapata budi baadhi ya watu wa elimu, hawajapata budi ya kusema hili halifai moja kwa moja au lafaa moja kwa moja, ilibidi wazungumze maneno ya kati na kati. Wa minhum kasuyuti, kama imamu nani? Al-imamu Suyuti, tarjama yake imepita kwenye ukurasa 148, eh? Al-imamu As-Suyuti, huwa jina lake anaitwa Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sabiq bin Sabiq ad-Din al-Khudairi As-Suyuti Jalaluddin, imamun hafidh muarrikh adibun lahu nahwu 600 musannaf, ana vitabu alivyovitunga katika dini kama vitabu 600. Ulida sanata 849 bil Qahira, watu wa wapi hapo? Wa Qahira Misri. Hiyo haja alikuwa hana budi, maana watu wote kila mmoja anataka maulidi tu. Falam yajid buddan min muhawalati tabririha bilbahthi an shubahi. Kwa hivyo akawa hana budi, inambidi atafute shubha ambazo atazizungumza ili lionekane ni jambo kama vile limo. Min shubahi yumkinu an yustashhada biha ala jawazi bid'ati almawlid hadhi. Ikabidi atafute tafute shubha ambazo zitaleta angalau kusadikisha au kutolea ushahidi kwa bid'a hii ya maulidi. Wadhālika irḍā'u lil-'āmmah, na hiyo ni kwa lengo la kuwaridhisha watu wal khassa, na wale watu maalumu hasa kwenye uongozi. Aidan min jati wa tabriran liridha al-ulama biha, lakini pia kujinasua na radhi za maulama wa zama zile ambao wamelikumbatia hili jambo. Wasukutuhum an inkariha li khawfihim, lakini pia na kunyamaza kwao kulipinga jambo hili kwa hofu yao kubwa. Minal hukami, kuogopa wale viongozi waliolianzisha. Wala awami, na watu maami ambao hawajui kitu waliolikumbatia. Min jihati ukhra, mwanielewa? Wa min hadhihi shubha, miongoni mwa hizo shubha sasa, ash-shubhatul ula, shubha ya kwanza ambayo aliileta. Qala Suyuti rahimahullah, al-Imam Suyuti amesema, Allah mrehemu, wa qad istakhraja lahu ay al-maulid, na hapo kashaketi akayafumbua baadhi ya maneno atazungumzaje ili kuyatetea maulid. Na wakati huo tayari Imam al-Hafidh Abu al-Fadl Ahmad bin Hajar al-Asqalani al-Shafi'i naye tayari alikuwa kuna maneno kashayazungumza huko nyuma, akitafuta tabrirat, yani mambo ambayo atayafanya yaonekane yanafaa, asije akalaumiwa ni wale viongozi. Akatafuta aslan min as-sunnah, msingi katika sunna, ni hadithi gani ambayo tunaweza tukayachomeka maulidi yakakubalika, au tukapigia mfano na hadithi ya Mtume ambayo imekuja jambo lake linashabihiana linafanana na swala la maulidi. Wastakhrajat lahu aslan thania, al-Imam As-Suyuti asema wastakhrajtu lahu ana aslan thania, Ibn Hajar katoa asli ya kwanza, yani hadithi ya kwanza ambayo alivumbua maulid, na mimi Nawawi nami nikatoa asli ya pili, yani hadithi ya pili ambayo ndani yake tukiichunguza hiyo hadithi tunaweza tukapata ihtifalul maulid an-nabawi sharif ndani yake. Suyuti asema faqad su'ila shaykhul islam, aliulizwa shaykhul islam hafidhul asr, hafidhi wa zama hizo, Abul Fadhil Ahmad bin Hajar al-Asqalani, an amal al-maulid, kuhusiana na suala zima la maulid. Fa ajaba ma nasuhu, akajibu haya yafuatayo. Kwa hiyo hii ni dalili ya kujuzisha maulid jamani, yani ni dalili ambayo Ibn Hajari anaizungumza kuyatetea maulidi, sawa, kwa kuhofia viongozi wasije wakamuona yeye ni mtu hafai. Akasema baada ya kuulizwa, wasemaje Ibn Hajari kuhusiana na suala la kusherehekea maulidi, wewe wasemaje, rai yako ni ipi? Faajaba, akajibu akasema, aslu amali almaulidi bid'atun, asli ya ibada hii ya kufanya maulidi ni uzushi. Kaanza vizuri hapo, lakini msikilizeni atakavyopiga chenga huko mbele. Lam tunqal an ahadin min as-salafi, maulid hayajanukuliwa kutoka kwa mmoja yoyote katika salafu salih, min as-salafi salih. Kaandika hivyo hivyo, basi ndio hawa tunasema jamani, tufuateni salafu salih. Ibn Hajar anayazungumza haya maneno Asema hayajanukuliwa haya maulidi kufanywa na mmoja yoyote katika salafu salih wema waliotangulia, min alquruni thalatha, wa zile karne tatu za fadhila. Maana mtume akasemaje, khairun nasi karni, bora ya watu karne yangu mimi, thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuata hao, thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuata hao. Mpaka hapa Ibn Hajar al-Asqalani alikuwa anatakikana anyamaze, kashajibu na ishama, kashamaliza majibu. Lakini sasa viongozi wasikiliza huko majawabu, na wao ndio walioanzisha hili jambo, na akifanya mchezo anaweza akatiwa mijaledi. Hapo akasema, walakinaha maa dhalika, lakini jambo hili hata kama ni uzushi, pamoja na hivyo, kadishtamalat ala mahasinin wa dhiddiha, ndani yake kuna mambo mazuri na ya ambayo yako kinyume chake. Yani kuna mambo mazuri na mambo mabaya. Anza huyo, faman tahara au faman taharra fi amaliha almahasi, ama yule ambaye katika kufanya haya maulid atachunga tu afanye yale mazuri matupu, wajitana badhiddaha, akajiepusha mbali na yale ya kinyume na hayo mazuri, kana bid'atun hasana, itakuwa hiyo aliyofanya yeye ni bid'a nzuri. Jamani, kwenye dini yetu kuna bid'a nzuri. Mtume anasema kullu muhdathatin bid'a. Hii ni kauli ya Mtume, tutaipambanisha na kauli ya Ibn Hajar al-Asqalani hapa rahimahullahu ta'ala. Kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kauli ya nani? Ibn Hajar. Mtume anasema kullu bid'ah, kullu muhdathatin bid'ah, kila chenye kuzuka ai fi dini, eh, katika dini yetu, si haya mambo ya kidunia, katika dini ni nini? Ni uzushi. Wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi ni nini? Ni upotevu. Wa kullu dalalatin finnar, kila upotevu ni nini? Ni motoni. Katika hadithi nyingine Mtume anasema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu, mwenye kufanya matendo hayana amri yetu, hatujayaamrisha sisi, hayo ni yenye kurudishwa. Riwaya nyingine, man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu, mwenye kuzusha katika jambo letu hili la dini yale hayakuwemo, hilo ni lenye kurudishwa. Haya maneno ya Mtume, hadithi tatu sahihi sarih. Ibn Hajar anasema atakaye chunga maulidi ni bid'a, sawa, lakini ndani yake kuna mazuri na mabaya. Atakaye chunga akafanya mazuri matupu, huyo amefanya bid'a tuna hasana, amefanya bid'a nzuri. Tukamuuliza Mtume, je, Mtume, ya Rasulullah, afil islami bid'atun hasana, je, katika Uislamu kuna bid'a nzuri? Madha ajaba nabi, Mtume kajibu nini? Kullu bid'atin dalala, kila bid'a nini? Ni upotevu. Vile vile al-Imam Malik, Imam Darul Hijra, asema kullu yu'khadhu bi kalamihi wa yurad, kila mmoja katika sisi achukuliwa maneno yake na kurudishwa, yatachukuliwa atapoenda sambamba na kitabu na sunna, na yatarudishwa yatakapoenda tofauti na kitabu na nini? Na sunna. Je, maneno ya Ibn Hajar kwa hapa yako sambamba na kitabu na sunna? Si kweli. Sikilizeni vizuri enyi watu mnapiga maulidi, haya maneno unaweza usiyakute maisha yako mahali pengine. Sisi tumefanya kuamua kuizungumza hii dini, si kila mtu kaamua kufanya hivyo. Hivi al-Imamu Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yeye ni bora kuliko Abu Bakari na Umar? La shaka, yeye si bora kuwashinda hawa. Lakini Abu Bakari na Umar Wakati walipofika katika viwanja vya Makka, mahujaji wakawa wametia nia ya kuhirimia atamattu. Atamattu ni ibada ya hija ambayo unatia nia ya umra, unaifanya kisha unamaliza, unapata tahallul, kisha unatia nia ya hija. Yeye akawaambia watu wafanye ifrat, au wao wakawaambia watu wafanye ifrat. Lengo lao ni zuri, ili mtu afanye hija mwaka huu, mwakani aje afanye nini? Umra. Maana Allah akasema faman hajja albayt aw i'tamar, sio ndio lengo lao? Lakini mtume yeye alisema laiti kwamba mimi siku kwamba nimekuja na hawa wanyama, hii hija yangu hii ningeifanya tamattu. Ana mtume alihiji qiran. Kwa hiyo lengo lake mtume alikuwa hasa hija yake ifanye nini? Tamattu. Kwa hiyo akawaambia Ibn Abbas, jamani, hija zenu zifanyeni tamattu. Sawa? Wakasema hatuwezi kufanya hivyo, maana Abu Bakar na Umar wamesema tufanye ifrat. Akaambia kana Rasulullah, akawapatia hadithi ya mtume. Wakasema hata usemeje, sisi tunashika kauli ya nani? Ya Abu Bakar na Umar. Ya Abu Bakar na Umar. Ibn Abbas akawaambia yushiku an tanzila alaykum hijaratun minas samaa, inakaribia adhabu ya Allah, mijijiwe ishuke kutoka juu mbinguni kukupigeni nyinyi. Ana aqulu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa antum taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Mimi nakwambia nikasema mtume, mimi naambia kasema Abu Bakar na Umar. Abu Bakar na Umar ni nani mbele ya mtume? Ni vipi? Haya yote nimeyaleta kukujuzeni kwamba kauli ya mtume iko juu ya kauli za watu wote. Kwa hiyo kauli ya Ibn Hajar al-Asqalani hapa imevunjwa, ni kauli ya mtume kusema eti atakayechunga yale mazuri tu kwenye Maulidi, akayafanya hayo, akajiepusha na mabaya, huyo anakuwa amefanya bid'atun hasana, bid'a nzuri. Tuasema hakuna bid'a nzuri. Sawa? Halafu tuambie hata sisi pia tuangalia yale yaliyo mazuri. Tumzungumza huyo anaangalia mazuri. Ndio huyo kafanya bid'a tu hasana nilizungumza ni Ibn Hajar, na ndio huyo ambaye kwamba ni dhalala. Sawa? Asema faman tahara fi amaliha almahasi, yule atakayechunga katika kufanya kwake yale yaliyo mazuri tu, watajannaba dhiddaha, akajiepusha na yale ya kinyume chake, kana bid'atun hasana, inakuwa hiyo ni bid'a nzuri. Wa illa fala, ama kinyume na hivyo atakuwa amefanya bid'a ambayo ni mbaya. Huyo ni Ibn Hajar al-Asqalani. Na Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, tukimwangalia yeye jina lake anaitwa Ibn Hajar al-Asqalani, jina lake maarufu anaitwa Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Kinani al-Asqalani Abu al-Fadl Shihab al-Din min a'immati al-ilm wa al-tarikh wa min kibari al-huffaz. Asluhu min Asqalani, ulida bil Qahira sanata 773, ni mtu wa karne ya 8 huyu, 730 na ngapi na 7. Sasa msikilize Abdullah ibn Umar, sahaba wa mtume, anasemaje. Ibn Hajar al-Asqalani katuambia atakayejiepusha akafanya mabaya, akafanya mazuri matupu, huyu kafanya bid'atun hasana. Sawa? Lakini Abdullah ibn Umar anasema kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Kila bid'a ni upotevu, hata kama baadhi ya watu wataona jambo zuri. Yaani nazidi kukuwekea wazi kwamba hili neno la Ibn Hajar hapa kakosea. Na mtu akikosea katika Uislamu haichukuliwi kauli yake aliyokosea. Man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Mwenye kujitahidi akapatia, apata ujira mara ngapi? Wa man ijtahada fa akhtaa, na mwenye kujitahidi akakosea, falahu ajrun, apata ujira huu wa kujitahidi, na matendo yake hayachukuliwi maana akakosea. Hapa Ibn Hajar kajitahidi akakosea, kapata ujira na kujitahidi kwake, lakini halichukuliwi neno lake maana kakosea. Na mfano huu inasema kwenye ile kauli ya Ibn Taymiyyah, fata'dhimu al-maulid wa ittikhadhuhu mawsima, ambayo imeshikiliwa Ibn Taymiyyah kasema inaepa fungu hili. Kala wakad dhahara li, na imedhihiri kwangu mimi, ujue kwamba alikuwa alijitahidi yeye, takhrijuha ala aslin thabiti, nimeyatoa haya maneno kwenye asili, yani hadithi, dalili iliyothibiti, wa huwa ma thabata fi sahihaini, nayo ni hadithi iliyothibiti kutoka sahihi mbili, min anna nabiyya, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama kadima almadinata, alikuja katika mji wa Madina, fawajada alyahuda yasumuna, akawakuta mayahudi wafanya nini? Wafunga. Yauma ashura, siku ya nini? Ya ashura. Fasalahum, akawauliza, mbona mmefunga? Faqalu, wakasema, huwa yaumu agharaka Allahu fihi Firaun, au huwa yauma kifanya dharufu, eh? Hiyo ni siku ambayo Allah alimgharikisha Firauna, akamzamisha katika maji. Wanaja Musa, akamuokoa nani? Musa. Fanahnu nasumuhu shukura lillahi ta'ala, kwa hiyo sisi tunaifunga hii kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii kaipokea Imamu al-Bukhari fi sahihihi katika Fathul Bari mjalidi wa 4 ukurasa 244 katika kitabu Sawm. Hatuna shaka na usahihi wake, lakini Ibn Hajar anasema yeye kayavumbua maulidi kwenye hadithi hii. Haya umeyavumbuaje? Asema fayustafadu minhu, basi twapata faida kwenye hadithi hii, filu shukuri lillahi, kufanya jambo la kumshukuru, la kushukuru kwa ajili ya Allah, kumshukuru Allah, ala ma manna bihi, kwa yale Allah ambayo katuneemesha sisi, fi yaumin muayyanin, katika siku maalumu, min isda'i ni'matin au dafi'i niqma, ambazo ni kuzieneza zile neema na kuzitilia nguvu zile neema, kuzithibitisha na kuzuia adhabu za Allah, ni shukrani hii. Wa yuadu dhalika fi nadhiri dhalika liyawm min kulli sana, na hilo litakuwa ni jambo lenye kurudirudi kusherehekea siku hiyo kila mwaka linapofika siku kama hiyo, min kulli sana. Wa shukru lillahi, na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, yahsulu bi anwa'in al-ibada, kumshukuru Allah ni jambo linaweza kufanyika kwa aina nyingi za ibada, kasujudi, kama kusujudu, wasiyam, na kufunga, wasadaka, kutoa sadaka, watilawa, kusoma Qur'ani, wa ayi ni'matin adham min ni'mati buruzi hadha nabi. Sasa nawaulizeni, ni neema gani iliyokubwa sana kama neema ya kumtangaza na kumdhihirisha huyu mtume? Naona alikotokea huyo nabiyur rahma, mtume wa rahma. Hii ndio neema kubwa. Kama manasara walisherehekea au waliadhimisha wakafunga siku Nabii Musa aliyookolewa na Firauna, kwa nini na sisi tusisherehekee siku aliyozaliwa mtume wetu? Jamani, mwanielewa sijui? Ha? Fi dhalika liyom, katika siku hiyo, kwa nini na sisi tusisherehekee? wa ala hadha, na kwa ajili ya hivyo basi, fayambaghi an yutaharra al-yawma bi'ainihi hatta yutabiqa qissata Musa, inapasa ifuatiliwe hiyo siku ili watu waende sambamba nayo hiyo siku ambayo kwamba mtume alizaliwa, watu washerehekee siku hiyo tu ili ili jambo letu liafikiane na kisa cha Musa. Kisa cha Musa, wale walikuwa wafunga siku ile ile ambayo Musa aliokolewa ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa Firauni, na sio basi na sisi ili tuwe tumepatia, inatupasa tufanye haya maulidi siku ile ile aliozaliwa mtume na mwezi ule ule, ili jambo letu liafikiane na kisa cha Musa. Mnamuelewa Ibn Hajar eh? Fi yawm Ashura, katika siku ya nini? Ya Ashura. Wa man lam yulahidh dhalika, na ama wale ambao hawazingatii na kulichunguza hilo, la yubali bi'amali maulidin fi ayi yawmin min ash-shahr, ndio hawa ambao hawajali wafanye siku gani katika mwezi. Tarehe moja ya mwezi wa mfungo sita afanya, tarehe mbili afanya, tarehe 20 afanya. Hawa ni watu wanaenda tofauti na hii asli niliyotolea maulidi. Tumesikia leo mwezi 12 sio? Ambao kibakwata leo mwezi 11. Kwa hiyo walikuwa wale wanaofanya maulidi wafanye kesho sio? Kwa tarehe zao za kibakwata sio? Wafanye kesho, lakini tuasikia tayari kuna wengine huko sijui horohoro washafanya. Kuna wengine huko tanga sio ni kesho, juzi nilipenda tanga nikakuta kuna wengine wafanya. Kwa hiyo ni watu sasa limekuwa ni jambo shagala bagala. Ibn Hajar anasema kufanya hivyo ni makosa. Lazima utatbiki kama Musa alivyofanya. Eh? Kwa sababu sisi haya tumeyachopoa, tumeyanyofoa kwenye kisa cha hadithi ya nani? Ya Musa. Kwa hiyo kama Mayahudi na Manaswara, wao waliitafuta siku aliyokolewa Musa, nasi ili tuwe tumepatia, tuyafanye siku aliyozaliwa mtume. Na liwe lengo ni hilo la kuzaliwa huyo mtume kwa siku na wakati huo. Ama ukilifanya jambo hilo kwa jambo jingine na nia nyingine, ni makosa, ni bidatu dalala. Hana mbieni, hayapigwi maulidi kwa ajili ya kutahiriwa watoto, hayapigwi maulidi kwa ajili ya kutolewa mtoto nje, hayapigwi maulidi kwa ajili ya harusi, hayapigwi maulidi kwa ajili ya kuadhimisha mwaka, hayapigwi maulidi kwa ajili ya msiba, hayapigwi. Yani kuna miulidi mingi kweli kweli. Ibn Hajar anasema hii yote hii ni kinyume. Yeye aliyatafutia maulidi dalili akayachopoa kwenye hiyo dalili, anasema ukifanya tofauti na hivi umefanya kinyume. Sawa? Bal tawassa'a qaumun, bali kuna wengine walipanua zaidi. Fanakaluhu ila yaumi minasana wafihi mafihi, wakayahamisha kuyapeleka siku nyingine sio kuwa hii katika mwaka, na jambo hilo fihi mafihi yamo yaliyomo katika dalalati na upotevu. Fahadha ma yataallaku bi asli amalihi, basi hiyo au haya nilo yazungumza ndiyo hayo yanayofungamana na asili ya kufanya maulidi, nimeyatoa kwenye hadithi hii ya Ashura. Haya, kama mtu hata una chembe ndogo ya sunna, haya maneno yanakuingia. Haya maneno kwa hiyo asili yake ni kutaka kuwaiga wale Mayahudi na Manasara, kwa kuwa wao walikuwa washerehekea, nasi tusherehekee tena twende sambamba na wao. Na ndio maana mimi nawaambia ahlul bid'ah wal ahwa, what anaisikia asiyesikia atakayepata klipu hii muda wowote saa yoyote, hata niamke usingizini, aniambia bwana tufanye munakasha wa maulidi ha? Nikiona kwamba maslahi ni makubwa kuliko mafsada, mimi nitafanya naye, wala sina wasiwasi, na vitabu vipo. Elewana? Sababu lengo ni dini. Sio dili. Kuna watu wanafanya ni dili. Watu wanaifanya hii dini hii ni dili. Haja michango kichangwa huku na huko, zimepatikana 70,000 mwaka huu wanapewa watu wa msikiti huu, mwaka ujao watu wa msikiti huu, mara amedhulumiana. Bakora anataka kuvuma. Jamani, taratibuni. Tumeelewana? Sasa basi. Aljawabu an hadhihi shubha min wujuh. Majibu ya shubha hii yatajibiwa kwa sura nyingi tofauti tofauti. Wadhalika ba'da al-adhan.